ما پارا را آیات نمبر دے 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بآیات اللہ ولقائی اولائک یئسوا من رحمتی و اولائک لهم عذاب علیم سید بچا رہا گئے سورت عنکبوت کے امتحانات ادرے ابتلاء علی المؤمنین امتحانات ادرے وقت امتحان کیفیت دے امتحان او آخر کے وسوسے دے شیطان یو امتحان نفس بدے آرام والی چې خګرم به سره کې سملا یخه یخنی دا چرته بځې سفر بکې او دس بکې قران ته بکې نه دین په سبا منډې وې نو جواب ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه دویم مشران بد من کید دیننا لتشرک بی ما لیس لک بی من فلا تطعهما دریم ناکار پیرو ملابد منکی نو جواب وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطواکم وما هم بحاملین من خطواهم من شیئن انهم لکاذبون او وقت امتحان وقت ابتلا نحنیم سواچ سو پورت جوندیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِي فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا او کیفیت دے ابتلا په دې واقعا د حضرت ابراهیم علیه السلام بیانې فما کان جواب قومي الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا فانجاه الله من النار د دې زینا تخویف د اخر یره د رښتوم نمبر آیات دریم وروګو والذین کفروا آکسان چو کفر او کو بی آیات اللہ پایتن دا اللہ دو حکمون انکار کو چنمکو ما ابتلا ابتلا نا انکار کئی ولقائی او پملاقات دا اللہ اولائی کنو دا کسان نا امید شوی زما دا رحمت زما دا جنت نا و اولائی کا لهم عذاب علیم ازا کسان دے در عذاب دے درناک وما كان جواب قومي نو جواب د قوم د دو مگر دا چې وی اقتلوا وجني دلرا او حرقوه يا وسوزوي دلرا فانجاه الله من النار نو بچکو دلرا الله د سوزول دورنا الله بچکړې خود ورن نو ورته هوتلو د دې کار غرزول ورتا دا الله کار نسیزلو پور کې اورم د الله مخلوق دی یو میاش پور اور بلې د ابراهیم علی السلام پاور کې د انګورو غنچې خړې حضرت ابراهیم علی السلام پای کې یو وخت نو سوزیدلې چې په کوم رسول چا غتړلې شوی د اوس په نو پرسو هغه سې زره زره شوی وي ختم شوی او داغه یو وخت نو سوزیدلې بعد خلکو یې جامې سوزوي نه نه جامې سوزیدلې وي نه یو وخت قران او فانجاه الله من النار او کته یو چسونه بیا خو د قران د نس نه خلاف راځي فانجاه الله من النار خلاص کړي او غل الله د سوزول دورنا ان فی ذلک لات یقینا پدې کې ساج مشان نخری د الله په یوالی لقوم یؤمنون دا چې قوم د پاره چې ایمان وروړي یقین کوي وګورات ابتلا باندې د انبیاء علیه السلام تقریر قران ذکر کړي چې ګور انبیاء علیه السلام سورته کالیف تیر کړیو په دې مسله د دین کې وګورا حدیث کې راځي پیغمبر براغه او عبید راو کو په پوربه اولادول وکړنستا بیا بهغه او دراو او داس باندې غوړ لاړو د اوس پهنی منګز بیا وړه د اوس پهنی په منګز بې منګز کو غخبې لړ شوه تش اړو کې ډان چې وپې شوه یا اوب را او د اوسپنی عربې په د سر کې خدا او داسې بې اره کاه روان به نو دا سبب دو چمبې شو یو چم به یو خواالله بل ببل خوا خو فماسدو ان سبي للله د الله دنا غې چا نه وړي اوګوراب نیزو باندې گزارونه کیږي په صحابه او په انبیاء علیهم السلام ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا په اخلاص سندور کې د ابراهیم علیه السلام په واقع کې ساز مشان نخیر پردا قوم چې ایمان لرلی او ابراهیم علیه السلام انما اتخذتم عند الله بشکا نیولیو تاسو بید اللہ نا اوسانن درگاہونا تاسو دا اللہ نا بغیر نیولیو دا اللہ سلم شرکان جوڑ کرو درگاہونا اوسان جمد وسند اوسان بوتوئی لو دا غی اقیدا پا بوتانو نوا وی دا بوت منگ جوڑو او دی بوت دنیک بندا روح راجی منگ غطوائیو او دی بیا اللہ توئیم او سانن جو سیدن کانو بندگانو مودتن سبب دو دوستائی بینکم پخپل مزگی فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی ننم قبرنو تخالک روان دین رو دی اقیده پا قبرنو نشتا خواکی دی پا دیدا چه دی قبر کی دنیک بنده د بابا روح دی منگا غطوائیو او آغا بیازمین سوال پیشکی چا تا اللہ تا فی الحیات دنیا پجند دنیا کے سم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعضن بیا و پورز قیامت کے انکار کئی بعض ستاسو پا بعضو و یلعن بعضکم بعضا او لعنت بریگی بعض ستاسو پا بعضو و مأواکم النار اوز ستاسو دیور و ما لکم من ناصرین او نبوی ستاسو دا پارا سوک امدادی چی بے امدادو کی قران کن زه ذکر کې لعنت به بازه په بازولېږي خیره به کې بازه په بازو ا افسوس به کې بازه په بازو فآمنا له لوط تصدیق کړو د حضرت ابراهيم عليه السلام د خبرې لوط عليه صلوات و سلام لوط عليه السلام د ابراهيم عليه السلام ورارو ابراهيم عليه السلام او هاران ندوالسو ورونو دا د ازر بچو نو د هاران زیو لوط علی السلام دا د ابراهیم علی السلام رواره کیدا کله کله رواره د تر سره په کار کې د دین کې شریکی کله کله بېمانی کوي دا ګوره کله خمیو کله خرابې می نو د ابراهیم علی السلام سره په ملګرتیا کې لوط علی السلام روانو هجرت او سراغم کړو وقال وی انی مواجرن الی ربی بشک ازت لن کے ما رضا د خپل رب تا هجرت کون کے ما رضا د خپل رب تا انه والعزیز الحکیم بشک ذا الله دے زور اور حکمت والا و وهبنا غرا هجرت او کو ملک پر ہو دو نو داغه سمرو غرا داغه نتیجه غرا قران وی و وهبنا له اسحاق و یاقوب لو باخ منګه ابراهيم عليه صلوات و سلام ته اسحاق عليه السلام بچي و يعقوب يعقوب عليه السلام نو سه چه هجرت وکون ماول بچو نو سي ورکړه و جاننا في ذريته النبوه وګورا يواز هجرت نا الته تکلیف برداشت کو پدې مسلې د دین باندې اور تلال پدې مسلې د توحید باندې پردې مل تلال نو چور تکلیفیم برداشت کا د پردیمل تکلیفیم برداشت کا نو ماوله بچو نو سه دو ورکړه بچی مولا ورکړه نو سیمی مولا ورکړه دا نو سیو بچی او تابعدار بچی او نو سی دا د الله د طرف نه یو نعمت دی ګوره ها و وهبنا له اسحاق و یاقوب زګر اوس تاسو په زبان نه سیو د دین کار وکای وَوَهَبْنَا لَهُ او چتابدار نې بدملې وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ او ګورا یواز بچیو نسیم ور ونکړه داغه سره سره علما پیغمبري مغېله ورکړه ور سره ور سره مې ول علم د کتابم ورکړه وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ او ګورځو ما پاولاد ابراهيم عليه السلام کې پیغمبري سلسله د نبوت سلسله والکتاب او د کتابونو سلسله وګوره په دې باندې تفسیر مراحل لبی ذکر کئ علامہ نووی تفسیر دی هغه وی فکل الانبیاء من بعده من ذریته فلم ينزل بعده کتاب الا على اولاده سور انبیاء پس د ابراهیم علی السلام نش راغلو نو من ذریته اولاد ابراهیم علی السلام کیو فلم ينزل بعده کتاب لدے نازل شوی پس د ابراهیم علی السلام نه یو کتاب الا على اولاده مگر په اولاد دا غبر دا ودیا دي کړه د ابراهیم علی السلام نورسو چ سور انبیاء الله را لګلو دا په اولاد ابراهیم علی السلام کیو سور کتابونه انشاء الله را لګلو نو دا په اولاد ابراهیم علی السلام کې الله اغیل ور کړو سور مزه داغه د نسل لا داغه په اولاد کې پیغمبران پشپ پشپ پیدا کېدل دا یو لوی نعمت نو اکاغه قربانی ډیر کړي وا په دې مسلې خپل مل پرې خو دې مسلې د پاره اغه خپل ځانور کې گزار کړو واتیناه اجره فی الدنیا زمون بس قربانی یار زمون بس قربانی و زمونګه قربانی اغه موږ دوه ځم نشو برداشت کوله پوش دا خدای غي قربانیان وي واتیناه اجره فی الدنیا اور کړه ما غته اجر دا اور کړه ما غته اجر دا په دنیا کې او یقینا دی په آخرت کې لمن الصالحین دنه قانونا اے مع النبیین فی الجنہ دا انبیاء سره به په جنت کې انبیاء سره به جنت کې ښا لوی مقام به ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې راځي کنه یاد کلو ته علیہ السلام قال لقوم یاد کچوی د خپل قوم تا یاد کچوی لوط علیہ السلام اذ قال لوط علیہ السلام کله چوی خپل قوم تا انکم بشک تاسو لتاتون الفاحشه خامخا رازی تاسو بحیتا راتلکوی بحیتا ما سبقکم بها من احد نده مکه شوی نده اولانده شوی ستاسو نبیها پدی پلیتکار من احد یو کس من العالمی اند جهان والونا ای پدی بحیتا دالکانو پا بدفیلی باندی دلوت علیہ السلام دا قوم نمخ که دا پلیتکار نو کلی چا دا دا کم وحنا شورو شوی دا دلوت علیہ السلام په قوم کې شروع شو دا پلید الکانو الکانو بدفیل بچا بازی اے بچا بازی او ته خره کوئی سوکو تا بدفیلی وې د اصل خپلم دې لواته ته د الک سره کار غلط کول دې ته لواته وې د جنې سره کار غلط کول دې ته زنا وې په دې خلنو پوي لتاتون الفاحشتا خامغارات لبه کوي بهایات لکوي بهایتا ما سب اونندا شلډیر اتمه طریقې باندې روان دي بې ایمانه نه شرم کوي نه آر کوي دو بینځه به خامخه په څه کې راځي په خپلونو کې راځي دا چې کم ډیر مشهور شونه دار شي د غلا پټ پدن لیک د سورې کې بینځه شپک به خامخه روزانه راځي زیاتی د الک سره وشو او زیاتی د جنې سره وشو او کم سن سره دی کې دا خلک نن سبا د شرم خام نن پخوا شوی دي دا سی باغا انگریز با ایمانا نکی یورپ یان بانا که سنگ چیزان تا مسلمانان دیدی اسلام نسا خبر دی پا مل دا مسلمان کی پیدا دی خو نور دا سن خبر ندی چه منگا دا اسلام طریقیو پی جنو منگ دا اسلام اخلاقو پی جنو دا اسلام او دا دی سم مناسبت تی او دا دی سن منافرت تی او بیا ما شوم سرا غلط کار سدا او بیا ما امام ابو حنیفوی زما عقل دا نمنل نالی زما عقل چې یو کس به د الک سره غلط کارو کی دا زما عقل لاغسته ده او قران ذکر کړی ز عقل می ځکه اخلي امام ابو حنیفه وی کدا مسله قران نوې ذکر کړی زما عقل هم دا لاغسته چې دا څه کار به سوکو کی هو کله ذکرې چې قران ذکر کړي دا څه پاکو ها امام ابو حنیفه امام المسلمین فی الدنیا لتاتون الفاحشه خام نن موږ بازار پالکانو چلو نن موږ دکان پالکانو چلو نن من چخه پروګرامي الکه خالق پکې کینه و زونډې پرې ځان برابر کا خپېغه چې خالق لري رزي راځي پوه باپار پدې چریږي ما سبقکم بها من احد من العالمین ندی مکه شوه تاسو نه دیو جنا حدیث کې راځي چې بیګری الک تکتل حرام دی په نظر د شابت سره بیا بیا قتل ما سبقکم بها من احد من العالمین لدی مکه شوه تاسو نه په دې پلیتکار یو کس د جان والو نه ا انکم لتاتون الرجال ایقینا تاسو خامخارات لکوی سړوتا په طریقې د شاوت سره سړوتا خو څوک ناراضي راضي غټي غټي ګيري ته څوک ناراضي ننا الکانو ترات لکې بيګيري خو سړی زکیار ته چې په آینده زمانه کې هغه سګرزي سړی ګرزي اوس خو الک دې بيګيري دې خسته دې ځوان دې خو چې واتل شل کال کېږي نو بیا سره بیا سړی دې ځکه سړی یاد کړ لنده شړی یاد ته او چې کم یو ځکه دا کار د لواتت شروع شو یا ساته اغزین الله ختمه اغه ملکونه الله له تعال کی پوش اغه اداري الله ختمه او کوډونه اغه محلی الله تبا کی چې کم کدا پروګرامونه شروع شو ا انکم لتاتون الرجال ایقینن تاسو خامخ رات کوي سلو تا پاده د شاوت سلام وتقطعون السبيل اپر کوي تاسو لارو لرا کټ کوي تاسو لارې یو مان دادا کټ کول د لارو دادی چې پلارو کې بناستو مسافر به لوټل لارو کې بناسو خلق به لوټل پیسې به ته غسته لکه نه سوام دا شیر لارو کې ناس ته شوکی کوي یا متقطعون السبيل او پر ایک بندوي تاسو اغلار د نسل لار د نسل ختمه غلط کارونه وکي غلط کارونه وکي په نو جوانه کې نو بیا اغا تا قد اولاد پای کې بیانې بیا به اولاد پادشي لسه ختم شي کنه ځواني کې پزان پوه نشین الګ ګوري نه جنې ګوري نه بل یو غلط کار ګوري خود ځانه اخراج د اوبو کې په یو طریقه د شاوت باندې هې پويګي نه نو چکلا هغه وحدا غ راضی ده واده نو هغه بالکل بیا ختمي نو بیا هغه نسل ختم شکره پرې کوي تاسو لارې د نسل پزان پوي سو د لاسو نو سره سو بار هر سره لواته زنداداري او چا چې د الکانو بد فعلی او غیا ساتي هغه بالکل تباره زکاغه سره بالکل چر ختميږي د انسان د تباہي سبب داري خدای دې نه قر فعل الله تاسو بچکی شو د پکې چاو د تو شو تور شو اچھاو لگا پکے جان تا بار ہو لگا ورسے گلتا کرنے کی پکے ہو لگا خبی اصلا گرمی کی ورسے گور نظر مانے ہوئے دیکھیں اصلا رہتی اینکم لتعتون الرجال خامخات اصولات لگوی سلو تا پاداد شاوت وتقطعون السبيل او پرې کوي تاسو لارې د نسل لارې د نسل به حیايو کی لوبيات اولاد نه پیدا کیږي پوه شئ یا لارې د نسل داسې اسباب استعمالي چې پاغه سره اولاد نه پیدا کیږي یا دوايي استعمال کی نو پاغه اولاد نه پیدا کوي وتعتون في ناديكم المنكر اولاد لکوي تاسو پا مجلسونو په لور ناجایز کی نارواو کی ناکار مجلس تبرازی اے مجلس تبرالل او دور پلیتو چا علماء ذکر کئی چھ تیزونا بے چول مجلس تبرالے نو تیزونا بے وا چول او بیا بے منڈکلا دمنا بے غیرتو چھ سڑے پلیت کار کئی گنا نو آغا بیا پدے شرم وارن کئی پنجابیان دی زیو ذل روانو پنجاب ملتان تتلیو ما نو یو گلائی کئی ولکان مخلال پټان پټان ما چې بشاته وکړ ما سره چللې یعنې دې شنو غړ غړ غړ غړ تیزونه شور وکړه ا بیا من ډکړه مې دې لخم ملنی درګانو به خوندو دا تیزونه باچه ورتا اتو نفی نادیکم المنکر او رات لکوي تاسو پنا کارا مجو پنا پا مجلو سنو ستاسو نا کارا کارونو جانا جایدو تا وما کان جواب قومی نو جواب د قوم دلو تلی سلام مگر دا چوی ایتنا بی عذاب اللہ یا نو نا کارا کارونا دلیواتت دا کارونا د بی حی کارونا رات لکوي ایت سلی پلیت کار کئی نو آغت عالم سخکاری اتا طالب العلم سخکاری اتا د دین کار سخکاری اهو دا ټول خلق زما پشان به حیا دي او دا سه خلق کوم مشتلک امام ابو حنیفه غوندي چاغوي زما عقلم دا ناغسه ده خو زه زکه من ما چې قران ذکر کړی پوه شو کنه دا سه خلق کوم شتا المرء يقيس على نفسه الا مگر جواید اتنا راتو کوم ته عذاب د الله ته چې وی عذاب نه لکنه زازا موخ مون نکو بیو دا سی بانی مونس کو اتلاوت نکو دا دن کار نکو پلیتیا نکو بے حیاء نکو کم دا جمعلا عذاب راگے عذاب راو رکھنا چوی عذاب دے لوت علیہ السلام تو او سموی مالا تا چوی عذاب دے کم دا چوی عذاب راگے خو اغلط کار کو عذاب مون خود انو میندو قالو نوی دے ایتنا راو را منگتا عذاب دا اللہ ان کنتا من السادقین کچری ایت درشتی نونا قال نبی ابراهیم وی حضرت لوط علیہ السلام زما رب امدادو کی زما للقوم المفسدین پاکو فساد کو ان کو باندے ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى کلا چرال زمنگ استاد ابراهیم علیہ السلام دا بالبشرى پذیرید بچی باندے پ اسحاق علیہ السلام پ یعقوب علیہ السلام یا پ ہلاکت قوم لوط علیہ السلام قالوا نور ان مهلكوا اهل هذه القريه بشک منغا هلاكونګيو اهل د دې کلی لرا بشک اهل د دې ظالمان مشرکان قالو ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا بشک په دې کې لوط عليه السلام نه قالوا نور نحن اعلم منغا خپيو باچا فيها چې په دې کلی کې د مؤمنانو لننجينه واهله خامخا پریدو با منگ دلرا دا عذاب نو احل داغا الا مرأتو مگر خزداغا نپریدو کانت من الغابین و ویبا خزداغا من الباقین دا باقی شونا پا عذاب کے دا باقی شونا پا عذاب کے باقین ولما انجاعت رسولنا ارکلا چرا الف سمنگ استازی لوت علیہ السلام تا فرشتے رالی سی ابهم مجول صیغه ده سی ابهم خفق ریشو پر اپ بیزته ایداری خفق ریشو پاغه بانی بیزته ایداری بانی دغه د چا مل مان را شو د مل منو بیزته وشي ادا طالبان زما مل مان دی د تبت قتل کنزل کول دالک ما ته کنزل لی عزت من سره په خپل مل مبانی سکی ها خفقان کار کوي باز دله په دې روکان لري سی ابیم خفق لیشو پا غیبانی وزواقا بیهم زرا او تنگ شوی پا دیبانی پختی پختی یو بلکی اولی غم جو تنگ شو وقالو ویلا تخف میریگا فرشتو ارتوی ای ولا تحزن مخفکیگا انا منجوکا بشک مخلص انکیو تال را اختاستا بیدار ایلم را تکا مگر خزستان نخلص و نپریدو دا عذابنا کانت من الغابرین وی با خزد د باقشون عذاب کې انا منزلون على آل هذه القرية بشک منگا دالی گن کیو پا آل دری کلیبان عذاب د برنو ما کانو یب سخون پا سبب دائی چودی ماتا ان کی ولقد ترکنا منها آیتا بینتا تاکی پری خود منگ دا دی واقعینا نها کارا پردا قوم چدا قل نکار اخلی و که چا بیمانی اوکلا چا خلافو لیواتتو کو بی حیائی اوکلا اللہ ویدا سے بے تباہ کم لکھ دلوت علیہ السلام قوم میں تباہ کرنے و الی مدینا و ارسلنا الی مدینا اولی گلیو منگ مدین تا یو داغی شعیب علیہ السلام مدین دا چا قومو از شعیب علیہ السلام مدین تا اللہ لے گلیو نویلیو ایزما قوم اعوبود اللہ داد ابراہیم علیہ السلام بچے امدین و مدائن نو آغی نا داغ پنم باندے آغا کلے بات شے آغا لاقا آبادش امدین بین لقوامی مندی و بیا ایزم آقو معبود اللہ شعیب علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام نو سیو اللہ دا سی بچی بیا ورکلو دا سی نسیو لاللہ ورکلو تابدار آغا مذکی چې بچېلم تابعداري نو سېدم تابعداري او کړو سېدم تابعدار ټول د دین په کار کې مشغول یې یا قوم عبد الله ازما قوم عبد الله یو غن الله لرا ور جل یوم الاخر او امید لری دا اور د اخر ولا تاسو فل ارض مگر د پزمک کی فساد کو انکی وقد زبون ذین نسبت درو کا تا فاخذتهم رجفا انیو دیل را زلزلی فاسبهو فی دارهم نو اکر زیده پا پلو کرنن کے جاسمین پرمخی پڑونگو پراتا وعادن وعلکن آدن علاکلی مادیان و سمودیان وقت ابینا لکم و تاقیق کارشیوی تاسو تامیم مساکنهم کندرات داغی زینداغیم وزینا لهم الشیطان آمالهم او خیستکریو دیت شیطان بد آمال داغیم بدکار بیکا او غوت خیستو فصدهم عن السبيل بنکړو شیطان دی بېمانو لران سبيل د توحید نا توحید نه منکړو نم اے شیطان لګیدلې خلق د مون نه منکې خلق د به او د سینه منکې خلق د قران د درسونو نه منکې وکانو ته مله مسلمانې څه کاپیر غولې ته اوس قران وې قران هو کاپیر ته راغلې مله به مون سکے اے بل صفا ساته مونږ نو سپکار دي کله وو یاره ته مون سره کې ته خاصم له واته تنم کې زنام کې بهایانم کې اغلاګانم کې نو په مون سره کې اغلاګان یو کې خبي غما پیسې والے او جواری پکې کله یو دکان هم کله بل دکان کې لوزنه پیسې مړه په مون نو سره کې بیا فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين او دیخ عقل من او دیخ پوها وقارون هلاك لهم قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات تاقر راغل او دیت موسى علیه السلام پا دلائلو فستكبرو فی الارد راغی زارغر وگانو فی الارد پزمک کی وما کانو سابقین او نو دی بچ کی دن کی نو دی زمان مخی کی دن کی چه زمان بزان بچ کی فکلن اخذنا بزنبهی نو حر یو انیوما پا سبب دخپلی گناہ بانده اے اللہ سوک اسی ننی سی پا گناہی نسی وکلن حداتن سبا گیر دی کنه عدالتن انکی جیلن انکی دا الله اسن دی نیولی دا الله په سبب د خپل جنم باندې نشي ظلمونه کړی دی وکلن خزنا بذنبه نو ار والله ان یما په سبب د خپل ګنا باندې فمنه من ارسلنا لهم حاسبا با جاسودی چماولګو پاغه باندې حاسبن باد تیز دا سی تیز بازو تیز بادو جزاز به کانی الزول ما په بارن وروړون آیا بازه ده دینا سوکو اخذت او سیا چونی و غیر را چغیم چغه د جبریل پیواله شوا و منهم من خسفنا به الارض اباج اسوکو چوماندا منغا پس مکه کې لکه قارون و منهم من اغرقنا اباج دینا سوکو چغل په منغا پس مکه کې لکه طوفان نوح یاد فرعون یان و ما نو الله ظلم کو چې تباکله الله ظالم و علیاذ بالله ان وما كان الله ندي الله ليظلم ذاته کی پاغه ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن